معراج صاف صاف صداقت کی بات ہے، معراج صاف صاف صداقت کی بات ہے، ماجدیے آج دیے انتہائی ندامت کی بات ہے، معراج صاف صاف صداقت کی بات ہے۔